Buenas. लेकिन पता नहीं किसके वास्ते लोग समझाते नहीं समझते सुबह उठ के तुझे नमस्ते कसम से सारी बातें सच है तू तो जानता है लोग पूछे मुझसे तू किस काम का है अब तक पता नहीं चला सारे रास्ते चला यही सोच के कि होगा भला रैपी मेरी एक कला खुद को दे दूं मैं सलाह मर जा तू जाके कहीं मुझे लगती बस ये बात सही खुदा है या फिर नहीं काफी बातें दिल में दबके रही वही तो बात है दुआएं बन गए एक राज है पूजा और नमाज है बढ़ रहे मेरे पाप है जिंदगी खराब है कम में शराब है जिंदगी से हार गया था खुद से मैंने प्यार किया था खुद को मैंने खुद का खुदा माना था कोई छोड़ी ना कसर मेरी दुआओं का असर कभी पूछो मेरी खबर मरने के बाद रहना मुझे अमर गुना मेरे इतने की वो भी माफ ना करे सुलह कराने जाओ तो मुझे ही निकात मिले इसलिए मैं अकेला ठीक अब तक जीरो मेरे बिन शेख तेरे सामने खुशियों के लिए मांगो ठीक ताकि तू सी खुश रहना दुनिया से गरीब तुझसे हो दूर मैं पास से हसीन अंदर से मजबूर मैं जो सपने देखे हो रहे हैं चूर रहे खुद बिना गुरूर है दिल का सुरूर है तू ही मेरा नूर है आग पे खड़े रह के लग रहा पूरा फूल है तू फूल नहीं फूल है अगर खुदा नाराज तो मेरी भूल है सब सबर रखो मेरी मौत अभी दूर है जिंदगी से हार गया था खुद से मैंने प्यार किया था खुद को मैंने खुद का खुदा माना था आज रूठा है तो कल मान जाएगा क्योंकि उसे भी पता है मेरा बंदा मेरे अलावा कहाँ जाएगा।